Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Speak to the Wild, lider Sonic Youth, Thurston Moore, solowy album The Best Day ma 10 lat. Na okładce płyty jest zdjęcie jego matki Eleanor Moore, zanurzonej w jeziorze z psem na rękach. Zrobiono je około 1940 roku. F.E.A.R. Fear, Ian Brown. A podobno grając koncert ze Stone Roses w 2012 roku, w setliście zaznaczył ten utwór jako swój ulubiony. Gonzales, akustycznie klasyk Joy Division, nowofalowy Love Will Tears Apart. Przed tygodniem następny singiel wydali znani z abstrakcyjnej elektroniki Suns. Szósty album The Breaks pojawi się na początku września. Zapowiada się duża odmiana. Let me know you're there, blink twice. Your eyes, the fool of heaven. Cross with me to the other side, blink twice. Your ghost is white as heaven. Do you hear my voice? Do you hear my dreams? Do you hear the stars are falling out of time? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Amerykański duet Best Coast i California Nights. Yeah. pastelowe przestery i dużo przestrzeni. Amerykanie z Best Coast, trochę wakacyjnie. Zostajemy na zachodnim wybrzeżu w Kalifornii. Perry Farrell i Jane's Addiction. Alison Goldfrapp, dama muzyki elektronicznej w trójce. Zbliża się czwarta, dobiega końca nasza audycja. Ewa Wichrowska i Krzysztof Zyblewski, dziękujemy za te dwie nocne godziny. Z nową energią, za chwilę w studiu Radosław Nałęcz rozpocznie z uśmiechem nowy dzień.